Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Emma ba'd. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun ve ekranları başındaki müdavimler. Allahu azze ve celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Azze ve Celle Ramazan ayında tutmuş olduğunuz oruçlarınızı, yapmış olduğunuz ibadetlerinizi, ortaya koyduğunuz taatlerinizi katında kabul ve karin eylesin. Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başındaki müdavimler, En'am suresinde kaldığımız ayet-i kerimeden devam etmek yerine bugün Müslümanlar açısından bir değer olan, sahip çıkılması gereken bir değer olan takva konusunu inşallah masaya yatıracağız. Takva konusunu ayetler ışığında, naslar ışığında değerlendirme gayreti içerisinde olacağız. Tabii takva konusu toplum nezdinde biraz olması gerektiğinden farklı algılandığı için bu konuyu işlemenin yerinde olacağını düşündük. Zaten köklü değişim bu sene, her sene olduğu gibi Ramazan'a bir başlık verdi ve değerlerimize sarılma zamanı başlığı çerçevesinde bu ay Ramazan inşallah faaliyetlerini icra edecek. İşte o sarılmamız gereken değerlerden bir tanesi de takvadır. Takvayı anlamak adına, takvalı olmak adına buna katkı sağlayacağı ümidiyle inşallah bugünkü sohbetimizi bu konu çerçevesinde işleme gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bizi muttakilerden eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri muttakilere imam eylesin. Peygamberlerin yaptığı duayla biz de dua yapıyor, Rabbimizden istiyanda bulunuyoruz ve Allahümme amin diyoruz. Evet. Sohbetimde inşallah takvanın tarifini yapacağım. Takvanın önemine ilişkin bazı naslar sizlerle paylaşacağım. Ve asıl takva nasıl anlaşılması gerekir? Bunu da inşallah çerçevesini çizmeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimesinde kıymetli dostlar. Ama Kur'an'da birçok ayet-i kerimesinde, bir değil iki değil, Allah Azze ve Celle iman edenlerini takvalı olmaya davet eder. Baktığımız zaman ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle emir kipiyle kullarından talep içeren sigayla takvalı olmalarını ister. Mesela Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ya eyyühellezine amenu attequllâhe hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sadakallahu azim. Ey iman edenler, Allah Azze ve Celle'ye karşı ittika sahibi olun, takva sahibi olun. Allah'tan ittika edin. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve Müslümanlar olarak can verin. Ama ayet-i kerimede hakkıyla takva sahibi olun buyuruyor. Onun ne demek olduğunu, bu ayet-i kerimeden asıl maksadı ne olduğunu sohbetimizin içeriğini verdikten sonra daha da iyi anlamış olacağız inşallah. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizden takvalı olmayı istiyor. Takva ilk önce toplumun nezdinde nasıl anlaşıldığına inşallah biraz değinmek istiyorum. Benim şahsen takva ile alakalı yapmış olduğum yıllar öncesine dayanan, tabii onu kastediyorum. Dünün meselesi değil, çok öncesine dayanıyor. Takva dendiği zaman aklıma ilk nedense elinde tesbih, cübbeli, sarıklı, bunu yadsıdığım ve yadırgadığım anlamında söylemiyorum. Ya da böyle insanlar takvalı insanlar değildir anlamında da ifade etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece genel, geçer bir kabul var, bunu ifade etmeye çalışıyorum. İnsanların zihinlerinde ilk takva dendiğinde çağrışım yapan manayı paylaşıyorum. Yanlışsam, siz değerli kardeşlerim bunu Allah için düzeltin. Ama takva dendiğinde ilk akla gelen kulluk standartının üstünde fazlaca ibadet yapan insanlar akla gelir. Elinde daha fazla tesbihatıyla zikir çeken insanlar akla gelir. Ya da kılığına, kıyafetine, işte cübbesiyle, sakalının uzunluğuyla, sarığıyla, cebinde misvağıyla olan insanlar nedense tasavvur ve tahayyül edilir. Takva dendiği zaman Allah'a hakkıyla kulluk yapanın ötesinde, bu standardın ötesinde sanki daha fazla bir üst level varmış gibi, bir üst seviye varmış gibi orada mücadele eden, oralı olmayı hak eden insanlar olarak tarif edilir. Veya da insanların zihninde genelde çağrışım yapan manası budur. Yani standartın üstünde kulluk yapma başarısını gösteren insanlara muttaki Müslümanlar ya da takva sahibi Müslümanlar denilir. Gerçekten de öyle midir? Yani elinde tesbihatıyla zikrullahı artıran insan mıdır takvalı insan? Ya da takvalı denilebilmesi için İslam'ın, şeriatın ortaya koyduğu kriterler var mıdır? Evet. Biz bugün inşallah şeriatın ortaya koyduğu takva tarifini inşallah yapacağız. Ve diyeceğiz ki bir Müslüman takva sahibi olmak istiyorsa şunlara dikkat edecek ve böyle yapması kafidir. Yani yoksa insanların az önce ifade ettiğim gibi zihin dünyalarında tasavvur ettikleri gibi standartın üstünde kulluk ortaya koyan ya da koymaya çalışan kimseler demek değildir takva. Ya da birazdan sohbetim ilerleyen kısımlarında ifade edeceğim. Zahirde, giyiminden, kuşamından insanların takvalı olduğu tespit edilmez. Maalesef bugün kahirekseriyette yapıldığı gibi. İnsanlar bugün kılıklarıyla, kıyafetleriyle ağırlanıyor. Fikirleriyle uğurlanmıyor ama yani. Maalesef. Şimdi takvanın tarifiyle alakalı tabii birçok tarif yapılabilir. İlmi, fıkhi olarak takvayla alakalı çok şey söylenebilir. Ama ben çok özlü ifade edeceğim. Hiç fıkhi bu anlamda ya da teknik detaylara girmeyeceğim. Çünkü Tefsir-i Furkan'ın metodolojisinde bu yok. Bizim derdimiz, biz nasıl takvalı bir Müslüman olabiliriz? Çünkü kıymetli kardeşlerim, ekranlar başındaki de dostlar, Allah bizden muttaki olmayı istiyor. Ya şimdi Allah bizden namaz kılmayı istiyor ve bir Müslüman nasıl namaz kılınır ya da nasıl namaz kılması gerektiğini bilmiyor. Allah Azze ve Celle hakkıyla nasıl namaz kılsın yani? Şimdi Allah Azze ve Celle bizden takvalı olmamızı istemiş, doğru mu? Ya eyyühellezine amenuttekullaha hakka tukatih. Hatta hakkıyla takva sahibi olun demiş Allah. Yani senin, benim, bizim içini doldurduğumuz bir takva anlayışı istemiyor Allah. Dikkat edin. Az önce dedim ya girizgahta bu ayet-i kerimenin içerisini dolduracağız. Tam da burayı kastediyorum aslında. Allah Azze ve Celle ittekullaha hakka tukatih. Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Sakınılması gerektiği gibi sakının. Takva sahibi olunması gerektiği gibi takva sahibi olunuz diyor Allah. Yoksa Ahmet'in, Mehmet'in, filanın, Abdullah'ın içerisini doldurduğu bir takva anlayışı istemiyor Allah. Yani yine yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına en başında ifade ediyorum. Kastım o değil. Elinde zikirmatikle, tesbihle, her zaman klişe ifademle söylüyorum, faiz sırasında bekleyerek takva sahibi olunmaz. Çünkü birazdan takvanın tarifini yapacağız. Dolayısıyla hakka tukatihi diyor ayet-i kerime. Korkulması gerektiği gibi, Allah'ın istediği gibi, Allah-u Teala'nın razı olduğu gibi Allah'tan korkmak, bunun içerisini inşallah Allah doldurmuş, ifade etmiş, tarif etmiş, şeriat bunların çerçevesini çizmiş. Bizim nasıl takvalı olunması gerektiğiyle alakalı ziyade-i kelama, ziyade-i kavle hiç gerek yok. Hacet söz konusu değil. Şimdi, tabii dedim ya çok şey söylenebilir ama takvayı tarif edenlerden, takvayla alakalı söylenmiş sözlerden biraz alıntı yapmak istedim. Biz oturup tarif yapmak yerine takvayı anlamışlardan bir paylaşım yapmak istiyorum. Onun için de fazla bu anlamda, teknik manada sözü fazla uzatmayacağım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün, İbn-i Kesir bunu rivayet ediyor. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Ubey bin Kabe gelip takva hakkında soru soruyor. Diyor ki ey Ubey, takva nedir? Sen bir tarif et. Sen diyor takvanın ne olduğunu bilirsin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İşaret parmağıyla Kur'an'ı şu kimseden alınız diye işaret ettiği sahabedir Ubey bin Ka'b. Bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle Kur'an konusunda kendisine müracaat edilmesi gerektiğini söylediği bir isimden bahsediyoruz. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh. Ubey radıyallahu anh diyor ki, evet takvayı ben sana tarif edeyim. Diyor ki, sen hiç dikenli yolda yürüdün mü ey Ömer? Allah'a bak. Yani ben şahsen rivayetin baş kısmını okusam, Ubey bin Ka'b'dan takvanın tarifiyle alakalı çok daha teknik bir açıklama beklerken, Ubey radıyallahu anh Hazreti Ömer'e, Ömer'in sorusuna soruyla mukabelede bulunuyor. Ve diyor ki, ey Ömer, sen hiç dikenli yolda yürüdün mü? Diyor ki, yürüdüm. Yani meşakkatli bir yolu kastediyor. Böyle insanlara eziyet veren bir yol. Diyor ki, yürüdüm, ne yaptın diyor. Sen o dikenli yolda yürürken nasıl bir tavır sergiledin? Ömer cevap veriyor. Diyor ki, ey Ubey, ben diyor dikenli yolda yürürken diyor ki etek uçlarımı topladım elbisemin. Ondan sonra da diyor o dikenler ayağıma zarar vermesin diye diyor itinayla yürüdüm. Yani nereye basacağıma diyor dikkat ederek yürüdüm diyor. Diyor ki dur. İşte diyor ki takva tam da bu az önce söylediğinin kendisidir. Takva kulluk serüveninde Allah'ın istediği gibi yürümektir diyor Ubey bin Ka'b. Yani aslında bu ne demek? Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları doğrultusunda kulluk koşusunu yapmak demek. Kulluk serüvenini, kulluk işte ona ne diyorlar? Kulvarında koşarken Allah-u Teala'nın emirleri ve yasaklarına harfiyen riayet ederek yürümeye çalışmaya takva denir. Şöyle de diyebilir miyiz kıymetli dostlar? Hatasıyla, sevabıyla bana ait olsun. Vahyin kontrolünde bir yürüyüşe takva denir. Yani Allah Azze ve Celle bizim hayatımızda emirler ve yasaklar belirlemiş. Öyle değil mi değerli kardeşler? Ha, ekranları başındaki dostlar. Allah-u Teala bizim hayatımızda emirler ve yasaklar belirlemiş. Namazı emretmiş. İşte ne bileyim zekatı emretmiş ama zinadan kaçınmayı yine emretmiş. Yani içkiyi yasaklamış, zinayı yasaklamış, faizi yasaklamış. Bakıyoruz ki hayatımızda Allah-u Teala'nın müsaade ettikleri var, müsaade etmedikleri var. Hatta yapılmasını kesinlikle talep ettikleri de var. İşte bunlara hassasiyet göstermek, bunların neler olduğuna dikkat ederek ona göre bir kulluk anlayışına sahip olmak takvanın kendisidir. Kısaca helallere ve haramlara, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmek, riayet ederek bir kulluk anlayışına sahip olmak takvanın kendisidir. Ne dedik? Vahyin kontrolünde bir yürüyüş takva demektir. Nasıl ki dikenin ayağımıza batması endişesinden hareketle, böyle itinayla yasaklı olan, zarar verecek olan şeylere basmama konusunda hassasiyet gösteriyoruz. İşte kullukta da Allah-u Teala emirler ve yasaklar belirlemiş. Biz de onlara riayet ederek yürümeye çalışacağız. Kısaca takvayı Ubey bin Ka'b böyle tarif etmiş. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına hassasiyet göstererek yürümeye, kulluk ortaya koymaya çalışmak. Bu alıntı tariften sonra takvanın kelime manası vikaye. Kelimesinden, kökünden gelir. Vikaye, yani sakınmak anlamındadır. Bizde de genelde takva dendiği zaman bakınız meallere, Allah'tan korkun. Ya eyyuhellezine amenuttekullâhe hakka tukati. Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Yani haşyetle birlikte aynı mana yüklenir ama öyle değildir. Vikaye, sakınmak. Yani az önce söylediğim gibi Hazreti Ubey bin Ka'b'ın Hazreti Ömer'e yaptığı tarifte olduğu gibi Allah Azze ve Celle'ye kulluk hassasiyeti göstermek, yasaklarından sakınmak, emirlerine hassasiyet gösterme konusunda sakınmak, böyle bir kulluk tavrı ortaya koymak aslında. Yoksa eğer takvayı biz böyle sadece bir şeylerden korunmak, gardımızı almak olarak tariflersek bir şeyler eksik kalır. İstilahi tarifi ise az önce söylediklerimin arasında var. Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda bir kulluk ortaya koymak, takvalı olmaktır. Bu tariften hareketle ne çıktı kıymetli dostlar? Tariften hareketle takva sadece şekilden ibaret olmadığı ortaya çıktı. Takva yine kulluk standartının üstünde nafileleri fazlasıyla yapanlar için söylenen bir tabir olmaktan farklı bir mana, farklı bir anlam olduğu ortaya çıktı. Ya geçen bir telefonda bir kardeşim fıkhi bir mesele için beni aramış. Ben konuya ilişkin diyorum ki bu konuyla alakalı şöyle davranman gerekir. Şöyle davranmaman da gerekir diyorum. Ha böyle davrandığım takdirde takvalı mı oluyorum diyor. Yani o zannediyor ki ben yapılması gerektiğinden fazla nafile bir iş talep ediyorum. Bu diyor takva sahiplerinin yapacağı bir iş diye bana telefonda bir karşılıkta bulunuyor. Hayır. Ben Allah-u Teala'nın emri neyse onu söylüyorum. Ben Ramazan orucunun haricinde pazartesi ve perşembeleri tutulan nafile oruçtan bahsetmiyorum. Ya da takva sadece bu değil. Ya da Allah-u Teala'nın isimlerini zikretmek de takvanın tarifi değil. Takva bundan ibaret hiç değil. Vallahi takva Allah'ın emirlerine ve yasaklarına, Allah-u Teala'nın nehyettiklerinin hakkıyla kaçınmak, Allah-u Teala'nın yap dediklerine de hakkıyla icabet etmektir. Eğer bir kulun elinde tesbihiyle zikrullah varsa, dilinde zikrullah varsa ama diğer taraftan da faiz kuyruğunda bekliyorsa hiç kimse ama hiç kimse o kimsenin takvalı bir Müslüman olduğundan bahsetmesin. Çünkü takvanın tarifine uygun değil. Allah faizden kaçının dediyse muttaki bir Müslüman olmanın gereği olarak kaçınmalıdır. Ve Allah İslam'ı yeryüzüne hakim kılmanın mücadelesini ortaya koyun. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdikleriyle Allah aralarında hükmedin emrini yerine getiriyorsa o zaman Allah-u Teala'ya takvadan bahsedilebilir. Ama siz nafileleri artırır da Allah-u Teala'nın emrettiklerini yerine getirilmesi mecburi olanları ihmal ediyorsanız vallahi bu süreçte bu meseleye ilişkin takvadan bahsedilemez. Onun için takva Allah'ın emirleri ve nehileriyle hakkıyla tabi olmaktır. Bu hususu ihmal eden bir kimse muttaki değildir. Zahirde takvalı görünse dahi bugün toplumun değerlendirdiğinden hareketle söylüyor. Tarif bu. Bunu bir kenara koyduk. Şimdi peki takvanın önemi, işlemek istediğim alt başlıklardan bir tanesi de bu. Takva niçin önemli? Yani siz, değerli Hazirun için soruyorum, ekranlar başındaki müdavim kardeşler. Şöyle diyebilir misiniz? Ya takvalı olmasak da olur. Var mı böyle bir lüksümüz? Hatırlayın girizgahta belki ifade ettim, notların arasında vardı, unuttuysam da şimdi ifade etmiş olayım. Takvalı olmak lüks değildir. Ha, çok muttaki bir adam ya. Duymuşuzdur değil mi halk arasında? Yanılıyor muyum? Bir tek ben mi duyuyorum yoksa? Ya bu adam çok takvalı bir adam maşallah ya. Ne yapmış? İşte örnek olsun diye söylüyorum. Bunu tartışma açayım diye söylemiyorum. Ekmeği sağ eliyle yiyor da şu adam sol eliyle yiyor. Yani takvanın ölçüsü bu değil. Ya da takvalı olmak lüks değil. Takvalı olmak İslam'ın şiarıdır. Müslüman olmanın bir gereğidir. Allah bizden bize hitap ederek ya eyyuhellezine amenuttekullah ey iman edenler Allah'tan korkun hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun takvalı olun ve Müslüman olarak ölün buyuruyor Allah. Dolayısıyla takvalı olmak her şeyin öncesinde ifade ediyorum bunu. Lüks değil. Yapılması gerektiğinin ötesinde yapan kişi için fazladan sevap getirecek olan bir tavır değil. Yani ben Ramazan farz orucunun haricinde nafile pazartesi ve perşembe orucundan bahsetmiyorum. Takva bu değil. Takva Allah'ın emirlerine ve nehilerine harfiyen icabet etmektir. Bu önemli. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ın ayetinden hareketle takvası lüks değil. Bir Müslüman'da olması gereken bir şiar. Bu bir. Dolayısıyla takvanın önemi açısından bunu ifade ettikten sonra şimdi şöyle bir ifade kullanmak yerinde olur diye düşünüyorum. Takva bir mümin için mihenk taşıdır. Neydi? Tarifi hatırlayın. Ne demiştik takvadan için? Kulluk süreveninde, kulluk maratonunda Allah'ın emir ve nehilerine icabet ederek kulluk ortaya koymaktır demiştik. Hatırladınız mı? Allah'ın emirlerine ve yasaklarına göre. Peki bir Müslüman için hayatta Allah'ın emir ve yasaklarından daha öte bir şey var mı soruyorum? Hayır. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz? Takva biz Müslümanlar için bir mihenk taşıdır diyebilir miyiz? Mihenk taşı ne demek? Belirleyici taş. Tespit edici taş. Neyin nerede kime ait olduğunu belirleyen taş demektir mihenk taşı. Bilenler bilir. Örfümüzde, yöremizde mihenk taşı maruftur. Onun için takva lüks değil, bir Müslüman ve bir mümin için şiardır, belirleyici kriterdir. Onun için ısrarla söylüyorum, bir kulluk standartının üzerinde bir tabaka ve bir tabakaya erişmek değildir takva. Ha ben bu tabakaya eriştim de muttaki oldum değildir. Takva bir mümin için mihenk taşıdır. Allah'ın emirleri ve nehirleri doğrultusunda yaşamakla mecburdur çünkü Müslüman. Dolayısıyla bir şeyle karşılaştığımız zaman bizim onunla amel edip etmeyeceğimizi belirleyen bizim takvamızdır. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Siz ne kadar nafile oruç tutarsanız tutun. İtirazımız olduğu anlamında söylemiyorum. Allah azze ve celle tuttuğunuz oruçların karşılığını size verecektir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ama siz nafile oruçlarınızı artırırken diğer taraftan Allah-u Teala'nın mutlak surette nehyettiği bir hususta iştigal ederseniz orada takva müessesesi işletilmemiş demektir. Çünkü takva Allah'ın emir ve nehilerine riayet ederek hayat idame etmek demektir. Siz bir iş mi yapacaksınız? Mesela arz olundu size bakacaksınız. Sizin mihenk taşınız takvanız. Dikenli yolu hatırlayın Ubey bin Kâb'ın. Baktınız, ha bu dikenli mi değil mi? Bunu Allah yasaklamış mı yasaklamamış mı? Allah bunu emretmiş mi emretmemiş mi? Takva lüks değil, bir mümin için mihenk taşıdır. Hiç unutmuyorum. Şimdi Ebu Zer radıyallahu anh'ın bir örneğini verip ondan sonra hayatımla ilgili bir şey paylaşacağım. Ebu Zer'inkini niye önceliyorum? Şunun için çünkü ben tabii bunu şahsımda bir kıymet addetmek için anlatmıyorum. Sadece darb-ı mesel olsun diye paylaşacağım. Neyse Ebu Zer radıyallahu anh el-Gıfari onun bir ifadesi var takva ile alakalı. Çerçeveletip eve asmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok kıymetli bir sözü var. Onun üzerinden bir inşallah örnek vereceğim konunun anlaşılması adına. Neydi? Anlatmaya çalıştığımız takva mihenk taşıdır. Bizim amellerimizde belirleyici kriterdir. Emir ve yasaklar. Bu kadar. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki İbn-i Mace'nin tahric ettiği bir rivayette diyor ki ben öyle bir ayet biliyorum ki insanlar diyor bu ayeti bilmiş olsalar ve bilmelerinin ötesinde bu ayete sahip çıksalar sahip çıkmanın ötesinde bu ayeti kerimeyi hayatlarının merkezine alsalar mefhumen söylüyorum diyor ki başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazlardı. Allahu Ekber. Ebu Zer kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la rivayetlerde benden Allah dört kişiyi sevmemi istedi deyip de ismini zikrettiklerinden bir tanesidir. Ebu Zer. Allahu Ekber. Öyle işte sahabelerin hepsi kıymetlidir ama Ebu Zer Allah'ın Resulü'nün nezdinde çok kıymetlidir. Onu bu rivayetten anlıyoruz. Allah benden dört kişiyi sevmemi istedi. Şimdi Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki bu ayeti kerimeyi bilselerdi başka bir şeye asla muhtaç olmazlardı. Ayet-i kerimeyi okuyorum. Diyor ki men yettekillah yec'al lehu mahraca ila ahiril ayet. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah onu asla darda koymaz. Mefhumen söyledim. Kelime manasını veriyorum. Yec'al lehu mahraca onun için diyor çıkış kapıları aralar. Men yettekillah yec'al lehu mahraca. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, kim Allah'a karşı ittika ederse, Kim muttaki olursa, böyle kelime manası itibariyle bugün tarif edildiği gibi sadece korkarsa, haşiyet duyarsa anlamında değil. Bizim tarif ettiğimiz gibi emirlerine ve nehilerine harfiyen riayet ederse, hayatının merkezine Allah'ın emirlerini ve yasaklarını alırsa, Allah nerede durmamı istediyse orada duruyorum anlayışına sahip olursa, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ, Allah onun için çıkış kapıları sunacaktır. Allahu Ekber. Vallahi bu ayet çok önemli. Allah bu ayet-i kerimeyi Ebu Zer'in de dediği gibi hayatımızın merkezine alma konusunda bizlere başarılar ikram etsin. Onun için en başta ifade ettim, dedim ki takva lüks değil, mihenk taşıdır. Bu Allah Azze ve Celle'ye takva konusu hayatımızın merkezinde olacak. Hep o belirleyecek. Belirleyici kontrol mekanizması gibi adeta. Hollanda'da da dedim ya, bir örnek vereceğim. Bunu sadece mihenk taşı ya da belirleyici olan takva olmalı cümlenin ya da kullandığım bu cümlenin daha iyi anlaşılır olması için bu örneği veriyorum. Yurt dışında sanırım tam üniversiteyi bitirdiğim yıllardı. 2007, biraz daha geç olabilir. Üniversitede görev alamadık yani bazı sebeplerden ötürü. O detaya hiç girmiyorum. Sonrasında diğer mesleğimi icra ediyorum göz hastalıklarıyla alakalı. Göz hastanesinde çalışmak için iş müracaatında bulunmuştum. Tabii mesela burada bazı iş yerlerinde, fabrikalarda cuma, tırnak içerisinde ifade ediyorum, sıkıntılı olabiliyor ama genelde kahrekseriyette cuma namazı şartı iş görüşmelerinin şartından değildir. Çünkü İslam coğrafyasında yaşıyoruz. Gerçi son dönemlerde maalesef batılılaşma yolunda fazlaca, hızlıca ilerlediğimiz için bu da ciddi bir problem haline geldi ama neyse, Avrupa'da ama namaz ve cuma şartı tabii önemli. Her iş yeri bunu kabul etmez. Tabii iş şartlarını onlar konuştular, anlattılar, yapmamı gerekenleri anlattılar. Sonunda da dediler ki bizim işten, senden istediğimiz bu. Senin bizden bir talebin var mı? Yani usulen biz not alalım, ona göre düşüneceğiz, ona göre karar vereceğiz. Dedim var. O zannetti ki ilk maaştan bahsedeceğim ama ben hiç maaşı gündeme bile getirmedim. Dedim ki benim sizden bu işi kabul etmemle alakalı tek bir şartım var. Ben günlük namaz kılıyorum. Onlar toplamda işte gün içerisinde yarım saati bulmaz. Tamam dedi yani, sen onu kendin ayarlarsın, bizim için o problem değil. Dedi diğer şart nedir? Dedim ki cuma. Ben dedim tabii hemen kapıda, hemen yanı başında hastanenin namaz cami yok ki öğlen arasında gidip gelesin. En yakın cami 10 kilometre. Gitmek gelmek 2 saatimizi alır. Dolayısıyla uzatmıyorum. Dedim ki ben cuma günleri 2 saat izin istiyorum. Dedi nasıl? Bizim dedi bu burası bir şey, kurumsal firma. Molaları belli, işi belli, çıkışı belli, saati belli. Dedim ki siz bana şartımı sordunuz. Ben Müslümanım. Ben inandığım Allah Azze ve Celle'nin isteği doğrultusunda, talebi doğrultusunda bunu yapmak mecburiyetindeyim. Hemen şöyle biraz şey edayla, belirleyici koltuğunda oturuyor ya. Peki dedi sana cumayı izin vermezsek ne olur? Hadi dedik bu şartınızı kabul etmedik. Ben hemen ayağa kalkar gibi bir böyle hamlede bulundum. Hakikaten de dedim ki benim için bu görüşme an itibariyle bitmiştir. Çünkü benim için sizin değil, Allah'ın ne dediği önemlidir. Dedim, o tutturdu beni. Dedi ki ben inanın son zamanlarda dini için bu kadar fedakarlık yapan ve dininle de bu kadar kararlı olan hiçbirisini görmemiştim. Bizim düşünmeye hiç ama hiç gerek kalmadı. Böyle dinine sadık bir kimse bizim işimize de sadık olacaktır dedi, sözleşmeyi önüme koymuştu. Allahu Ekber. Ne dedi Ebu Zer? Bu ayeti kerimeyi insanlar kendisine şiar edinsin, Allah umulmadık kapılar açar. Hiç darda koymaz. Koymadı. Koymadığına bizatihi sizler hayatınızda birçok defa şahit olmuşsunuzdur elhamdülillah. Men yettekillah yece'al lehu mehrece. Kim Allah'tan hakkıyla ittika ederse, emirlerine ve yasaklarına harfiyen riayet ederek bir hayat idame ederse, Türkçesi bu, bunun meali bu, karikatürize ediyorum. Diyor ki yec'al lehu mahraca, Allah ona umulmadık kapılar açacak. Âmennâ ve saddaknâ. Biz bunu hayatımızda birçok defa gördük, müşahede ettik. Allah Azze ve Celle sevdiği kullarını asla darda koymaz ve koymayacaktır da. Âmennâ ve saddaknâ. Şimdi takvanın, kıymetli kardeşlerim, az önce öneminden bahsettim ya, Ebu Zer'den anlattım ve dedim ki mihenk taşıdır dedim. Bir de şu ifadeyi kullanmıştım. Bugünün azı olarak, tefsir-i fukanın azı olarak, Ramazan azı olarak götürün istiyorum evinize. Lüks değildir. Kulluk standartının üstünde işler yapan muttaki olmaz. Allah'ın emir ve nehilerine harfiyen riayet eden bir kimse muttaki mümindir. Bu kadar net. Haram dediği, haram addettiğini haram sayıyorsa, dur dediği yerde duruyorsa, yap dediğini yapıyor, yap dediğine de hakkıyla ittiba ve icabet ediyorsa bu kimse muttakidir. Halas. Takvanın önemiyle ilişkin başka bir pencere açmak istiyorum. Ama bu pencereyi bir soruyla inşallah açacağım. Size yüksek müsaadelerinizle. Desem ki size, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dost olma ister misiniz? Bu soru biraz abes bulursunuz, öyle tahmin ediyorum. Hangi birimiz istemeyiz ki Resulullah Efendimiz'e komşu olmayı? Allah komşu olmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bize muttaki olmayı, muttaki ünvanına nail olmakla birlikte de bundan ötürü Resulullah'a komşu olmayı nasip eylesin. Rivayeti paylaşacağım birazdan. Allahümme amin. Şu mübarek ayda Rabbim dualarımıza icabet etsin. Dedim ya, Resulullah'a komşu, Resulullah'a dost olmayı ister misiniz? Düşünün. Bunu bir tasavvur edin. Allah'ın Resulüne komşu olmuşsunuz ve ötesi dost olmuşsunuz. Onun mübarek elinden Havz-ı Kevser'de içecek yudumluyorsunuz. Allahu Ekber. Kim istemez? Formülü var. Nedir? Söylüyorum. Muaz bin Cebel diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni diyor Yemen'e vali tayin etti. Ve beni diyor uğurlamaya Medine dışına kadar kendisi geldi. Ben diyor bineğin üzerindeydim, o ise diyor yayan. Yanımda diyor yürüyerek geliyordu. Ve en son beni uğurlayacağı yere kadar geldikten sonra döndü, dedi ki, ey Muaz, belki dönersin ama biz olmayabiliriz. Belki bizi bu son görüşündür Muaz. Efendimiz böyle bir veda cümlesi kullanıyor. Muaz başlıyor ağlamaya. Diyor ya Resulallah, ne demek yani? Belki bir daha geldiğimde sizi göremeyecek miyim? Diyor evet, belki göremeyeceksin. Muaz ağlıyor ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin ettikten sonra diyor ki, niye ağlıyorsun ki ey Muaz, ağlama. Diyor ağlama ağlama. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü Medine'ye dönüyor ve diyor ki, insanların bana en yakın olanı, insanların bana en yakın olanı kim? Ve nerede olursa olsun Allah'a karşı takvalı olanınızdır buyuruyor. Allahu Ekber. Yani ben öleceğim belki Muaz. Karikatüze ediyorum. He? Mefhumen söylüyorum. Diyor ki ben öleceğim. Ki öldü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Göçtü Habibine. Rabbine kavuştu. Yok. Bak biz sonrasında gelen ümmetler Resulullah Efendimiz'i göremedik. Ama diyor ki kim nerede olursa olsun. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun, nerede konuşlanmış olursa olsun, eğer ki Allah'a karşı takvalıysa bana en yakınınız odur. Ve Ebu Davud'un ilavesiyle başka bir rivayetinde diyor ki, şüphesiz ki benim dostlarım Allah'a karşı takvalı olanlardır. Allah'a bak. Buyurun. Resulullah'a dost olmak ister misiniz diye bir soru yönetmiştim. Siz de evet demiştiniz. Ekranları başındaki müdavimler de evet demişti. İnanıyorum. Buyurun, Allah'ın Resulüne nasıl dost olunur? Allah'ın Resulüne muttaki olarak dost olunur. Sen muttaki olmayacaksın, takva sahibi olmayacaksın. Yani açıyorum, parantez açıp kapatıyorum. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına harfiyle riayet etmeyeceksin. Allah'ın Resulüne dost olmanın hayalini kuracaksın. Yok böyle bir dünya. Böyle bir şey yok. Allah'ın Resulüne kim dost olur? Resulullah söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar muttakilerdir. Demek ki biz takvayı tarif ettiğimizden hareketle söylüyorum. Ubey bin Kâb'ın tarifinden hareketle, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına harfiyen riayet ederek bir hayat idame edersek ve böyle Rabbimize kavuşursak, neydi ayet? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve Müslüman olarak can verirsek, takvalı olarak can verirsek, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmiş bir şekilde Rabbimize emaneti teslim edersek, Allah'ın Resulü'nün dostu olarak Allah'ın Resulü'ne kavuşacağız inşallah. Allahu Ekber. Takvanın önemi de bu. Şimdi peki, takva ile alakalı ifade edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi ne? Hatırlıyorsanız sohbetimin başında ifade etmiştim. Demiştim ki, maalesef toplumsal olarak takva değerlendirmesinde yanıldığımız yönlerden bir tanesi de zahiricilik. Doğru mu? Yani şekline bakıyoruz. Tesbihi, takkası, cübbesi, sarığı varsa ki böyle giyinen, böyle kuşanan sünnet düşüncesinden hareketle böyle bir tavır ortaya koyan kardeşlerimiz takvalı değildir manası çıkmasın. Böyle bir şey asla kastetmiyorum. Ama takvayı bundan ibaret görmek yanlış. Takvayı cebimizde tesbih, elimizde tesbih, cebimizde misvak taşımaktan ibaret görürsek bu takva anlayışına uygunluk arz etmez. Doğru değil. Takva bu değil. Ya daha önce çok defa örnek verdim. Elinde zikriyle meşgulken ayakları harama giden nice insanlar tanıyoruz biz. Nice. Takva bu değil. Takva zahiricilik değil. Takva görünüşte hiç değil. Ne diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve ecsamikum. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah sizin suretlerinize ve cisimlerinize bakmaz. Yani Allah sizi dış görüşünüzle değerlendirmez. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Ama Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Bizim kalbimizde ne var? Takva var mı? Allah buraya bakacak. Allah'ın haram addettiğini haram sayıyor muyuz? Allah buraya bakacak. Allah Azza ve Celle'nin dur dediği yerde duruyor muyuz? Allah buraya bakacak. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Ve Allah amellerinize bakacak. Sizin suretiniz takvadan görünebilir ama ameliniz takvalı mı? Allah bakacak diyor Resulullah. Türkçesi bu. Yani senin dilin, senin görünüşün faiz haram diyor olabilir de senin amellerin faizin haramlılığına göre amel ediyor mu? Allah buna bakacak diyor hadis. Takva bu. Vallahi yoksa takva işte ne bileyim az önce ifade ettiğim gibi sadece kelimelerle süslenen ya da şekilciliğe böyle yüklenecek olan bir manadan ibaret değil. Müslüman için bizatihi dâreyn saadetinin teminatıdır. Çok net söylüyorum. Hem dünyada hem de ukbada saadet isteyen kimse takva sahibi olacak. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına göre hayatını idame edecek. Soruyorum. Az önce söylediğimin sağlaması mahiyetinde soruyorum. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun bir hayat yaşamayan bir Müslüman dünyada da ahirette de mutlu olabilir mi ya? Dünyada belki diyorsunuz ha? O da değil. Mümkün değil. Hem dünyada hem de ukbada saadetin yegane kaynağı İslam'dır. Yani muttaki olmaktır. Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde mutluluk var. Saadet anlayışı nerede? Allah'ın rızasında. Dolayısıyla surette değil. Allah'ın emirlerine ve nehilerine hakkıyla riayet etmekte. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün ya çok örnek vardı bu konuyla alakalı ama hangisini verme konusunda çok böyle kontrpiyede kaldım yani bir git gel yaşadım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Hazreti Ebu Bekir'in takvayı hayatlarında hayatlarına mihenk taşı yaptıklarının mahiyetini söylüyorum. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anha yoldan geçerken birisi süt ikram ediyor. Süt. Beyhaki'nin tahric ettiği bir rivayeti paylaşıyorum sizinle. Ömer radıyallahu an işte takva budur. Bunu anlatıyorum. Sütü içtikten sonra sütü ikram eden çobana diyor ki maşallah. Daha doğrusu o kişiye diyor ki bu bana çok lezzetli geldi ya bu süt. Bu nerenin sütü? Sen nereden temin ettin bu sütü? Diyor ki vallahi suyu doldurmaya gittim su başına. Orada diyor İslam devletinin develerini otlatan, onlarla alakadar olan çobana rastlamıştım. O da benim terlediğimi, biraz itap düştüğümü görünce develerin sütünden sağdı, bana verdi diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh içti sütü, tekrar kusuyor. Parmağını sokarak diyor ki o İslam'a ve Müslümanlara ait, yani ümmetin malı olan zekat develerinin sütüydü. Allahu Ekber. Yani onda herkesin hakkı var, ben bunu içemem. Takva budur vallahi. Bu takvadır. Sarığı başında olmasa da takvadır. Üstünde hırkası ve cübbesi olmasa da takvadır. Takva budur. Kursağında haramın olmasına müsaade etmemektir. Boğazından aşağıya haramın düşmesine müsaade etmemektir takva. Zalimlere karşı hakkı söylemektir takva. Kınayıcının kınamasına aldırmadan her yerde hakkın münadisi olmaktır takva. Canımı veririm ama davamdan asla vazgeçmem demektir takva. Allah'ın şer'i hükümleriyle hakkıyla riayet etmektir takva. Haramlardan hakkıyla içtinab etmek, farzları da hakkıyla yerine getirmektir takva. Yoksa takva süs eşyası değildir. Takva süslenmekten ibaret değildir. Giyim kuşandan da ibaret değildir. Takva Müslümanca yaşamaktır. Müslümanın gereği gibi yaşamaktır. Tıpkı Hazreti Ömer'de olduğu gibi. Bugün haramlardan bu kadar kaçabiliyor musunuz? Vallahi muttakisiniz. Farzlara bu denli icabet edebiliyor musunuz? Vallahi muttakisiniz. Son. Toparlıyorum ve bitireceğim inşallah. Bizi ne kurtaracak biliyor musunuz dostlar? Bizi cehennem azabından muttaki olmamız kurtaracak. Var mı buna ilişkin bir delilim? Var var. Onu inşallah ifade edeceğim. Ondan sonra da zaten sohbetimi bitireceğim. Bütün anlattıklarımı özetleyen bir rivayet. Takvalı olursak, az önce bir şey söylemiştim, dünya ve ahiret saadetimizin teminatı muttaki olmaktır demiştim. Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda bir hayat idame etmektir demiştim. Hatırlayınız. Hemen rivayete geçiyorum. Ondan sonra da inşallah bitireceğim. Hakim Mustadrak'ından tahric ediyor bunu. Abdullah İbn-i Revaha bir gün eşinin kucağına başını koyuyor ve başlıyor hüngür hüngür ağlamaya. Şöyle bir resmetmenizi istirham ediyorum sizden. Abdullah İbn-i Revaha radıyallahu anh eşinin kucağına başını koyuyor, hüngür hüngür ağlıyor. O onu ağlar görünce eşi başlıyor da ağlamaya. Tabii ikisi birlikte ağlayınca Abdullah İbn-i Revaha bu sefer eşine dönüyor, diyor ki ya niye ağladın sen? Yani seni ağlamaklı kılan sebep nedir? Diyor ki seni ağlar görünce ağladım. Yani hiçbir sebebi yok. Sadece kocasını ağlarken görüyor. Kucağına yatmış ama hüngür hüngür ağlıyor. O ağlayınca o da ağlıyor. Diyor ki vallahi seni ağlar görünce ağladım. Diyor ki sen niye ağladın esas? Hadi ben diyor seni görünce ağladım. Eşi soruyor Abdullah İbn-i Revaha'ya. Diyor ki peki sen niye ağladın ey Abdullah? Diyor ki birden aklıma bir ayet düştü. Allahu Ekber. Allah da bizi aklına ayetler düştüğünde ağlayan o samimi, muhlis Müslümanlardan eylesin. Diyor ki ne, hangi ayet seni ağlattı? Diyor ki وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Meryem suresi 71. ayet-i kerimeyi okuyor. Allahu akbar. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَ. Bu ayet aklıma geldi, ağladım. Meali ne? Diyor ki içinizde hiç kimse yok ki cehenneme mutlaka uğramasın. Allahu akbar. Vallahi ağlanacak bir ayet. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا. Yani hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Orası uğranacak bir yer. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّ. Bu mesele Allah tarafından, bu mesele Allah tarafından kesinliğe bağlanmış bir mesele. Allahu akbar. Ya kelimesi kelimesine okuyorum. Buyurun. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّ. Bu defter kapandı. Allah böyle takdir etti. İçinizde herkes cehenneme uğrayacak. Bu ayet diyor beni ağlattı Abdullah İbn-i Revaha. Sonra tabi rivayet burada bitiyor. Abdullah İbn-i Revaha sadece şunu söylüyor, diyor ki vallahi onlardan olmanın endişesi beni ağlattı. El hak. Vallahi biz ağlayamıyoruz belki ama ey Abdullah, vallahi bu ağlanısı bir durum. Ne demek ya? وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا. Herkes oraya uğrayacak. Ama Meryem suresinin hemen o 71. ayet-i kerimelerin bir altındaki ayet-i kerimede Allahu Azze ve Celle ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ. Allahu Ekber. Ya Rabbi bizi o muttakilerden eyle. Öyle bir duayla başlayayım ilk önce. Allahümme amin. Meryem suresi 71'in altındaki ayet-i kerimede diyor ki hani herkes cehenneme uğrayacaktı ya, o uğrayanlardan diyor ki sadece takva sahiplerini biz oradan kurtaracağız. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ. Ama zalimleri orada diz çöktüreceğiz ve orada bırakacağız. Allahu akbar. Kim kurtulacakmış sadece? Takva sahipleri. Allahu akbar. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ. O takva sahiplerini oradan kurtarıp alacağız. Hani cehenneme uğramıştı ya onlar. Hani cehenneme herkes uğrayacaktı ya, o cehenneme uğrayanları oradan kurtaracak olan Allah, ki kurtardıkları sadece takvalılar olacak. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ. Zalimleri de diyor diz çökmüş bir şekilde orada terk edeceğiz. Allah'ım bizi zalimlerden eyleme. Zalimlere yaren de eyleme ya Rabbi. Allah bizi takvalı olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Hakkıyla takva sahibi olanlardan olmayı nasip ve müessir eylesin. Allah Azze ve Celle canımızı Müslüman olarak alsın. Razı olduğu bir şekilde can vermeyi nasip eylesin. Tuttuğumuz oruçlarımızı dergah-ı hizmetinde kabul ve karin eylesin. Hepinize şimdiden hayırlı sahurlar, bereketli sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.